ये जो काल जो आया था ये मत्वर्थ प्रत्यय होने में कोई आपत्ति नहीं। लिंगम अस्यास्तिति लिंग लिंगम यथ लिंगवत लिंगम भावना का लिंगम रूपम आश्रयत्व न लिंगम अस्यास्तिति ऐसे होता प्रयोग। लिंगम आश्रयत्व न अस्यास्तिति लिंगवत कार्य हाँ हेतु मत कार्य होता हेतु मत हेतु वाला इसी प्रकार आश्रयत्व न लिंगम अस्यास्तिति लिंग लिंगवत रूपम लिंगवत इसे पहला जो लिंग है वो भी असाध्य अज करना अंत में जो लिंगवत है वो भी मत्व प्रत्यय है तो उसमें कोई कल्पना करने का नहीं। आत्मा विद्या हेतु कम लिंग कहने का कोई नहीं। लिंगम एव तत्व रूपम लिंगम अस्यास्तिति लिंगम लिंगम अस्य आश्रयत्व नस्ति कस्य रूपस्य रूपम लिंगम आश्रयत्व लिंगम अस्यास्तिति लिंगम एव तत्व रूपम जो आत्मा विद्या के हेतु रूपम तथा आश्चर्य कर्मता भावना तापि लिंगवत रूपम तापि लिंगवत रूपम तापि रूपम लिंगवत लिंगम अस्य आश्रयत्व नस्ति। रागे जो एक श्लोक आया था रस हेतु हाँ ये उन्नीस रसयत्व रसैव हेतु रसयतु कर्मधार कर देना क्या है रसैव हेतु रसो हेतु होता तो ठीक है भिन्न पदों से चलता किंतु रसैव हेतु रस हेतु आधिदैवादिदेहस्य यतः आधिदैवादिदेहस्य स्थिति पहले ना इसके पहले अठी संधि से न लिंग से विक्रिया भी सा रसानंद विधायिनी यतः रस हेतु आधिदेवादि देह स्थिति यापि लिंग से यापि विक्रिया सा रसान विधायिनी सा विक्रिया रसान विधायिनी यतः आधिदेवाद आधिदेवादि देह स्थिति रस हेतु आधिदेवादि देह से स्थिति ही रस हेतु नहीं रस रस रस हेतु यतः रस रस एव हेतु हाँ रस हेतु हेतु ही आधिदेवादि देह से स्थिति ही हेतु देहस्य रसैव हेतु कौन से किस हेतु देहस्य अधिदेवाद देहस्य लिंग से विक्रिया भी सारसान विधायनी हेतु भी लिंग से विक्रिया अन्न रसान सारिणी तद विक्रिया हेतु अतिदेव नाना विशेषात्मक लिंग से अनरसो हेतु स्थिति हेतु नाना विशेषात्मक लिंग से अनरसो स्थिति हेतु अनरस स्थिति हेतु हेतु रस तो हो गया किंतु स्थिति के साथ अन्य नहीं होता है। नाना विशेषात्मक लिंग से अनरसो हेतु स्थिति हेतु अतः तदनुसार नहीं विक्रय होता तस्य अन्नरस स्थिति हेतु इतना माना अन्नरस है स्थिति हेतु अन्नरस रस अन्नरस हेतु स्थिति है रस स्थिति रस हेतु रस हेतु स्थिति देहस्य रस हेतु स्थिति हाँ ये स्थिति रसा देह स्थिति रसा देह स्थिति रस हेतु स्थिति देह स्थिति देह स्थिति यत देह स्थिति इसके साथ अन्य नहीं हो पाता है क्या इसका अन्य नहीं हुआ था ना पूरा है बहुबरी करेंगे तो देश तिथि रस हेतु रसो हेतु तिथे सा तिथि रस हेतु यत अतिथिवादी देश तिथि रस हेतु रस हेतु रस हेतु का ठीक है रस हेतु हाँ वही का हाँ वो फिर ऐसे ठीक है वही रस हेतु का रस हेतु के रस हेतु के अर्थ है रस हेतु यस्तिथे यस्तिथे सातिथि रस हेतु हाँ ऐसा होता अन्वय होगा हेतु शब्द तो ऐसे रहेगा उसमें रस हेतु हेतु शब्द पुण्य होता है रस हेतु यस्तिथे सा रस रस हेतु है रस हेतु हाँ और कुछ तिलियाँ स्थिर प्रत्यय नहीं रस हेतु कौ पर करेंगे तो रस हेतु की हो जाएगी रस हेतु की तो रस हेतु बहुबरी का ना ठीक है ये 29 आगे रसा देह स्थिति चेत रस से देह की स्थिति चेत कथम तत्प्रवृत्ति रस की प्रवृत्ति न सतः भुजी व्यर्थ सतः रसो तो भोजन व्यर्थ है रसोपि रसोपि चायं जगदान्न परिणामपेक्षते यतो तो वात वित्तादीन धातुन सोप्यनुरुध्यते अयम रसोपि जगदान्न परिणामम अपेक्षते जगदभुक्तान्न परिणामम अपेक्षते रस यतो अतो सोपि वात पितादीन अनुरुध्यते वात पितादीन सौ रस भी वात पितादी अनुरुध्यते उसके अनुरुद्ध से होता है रस भी होता है त भक्त विकार से कथम प्रादुर्भाव भक्त विकार से तथा यत अतो बाद पितादीन धातु सभी यस्माद अन्नरस परिणाम रस हेतुत्वेन अपेक्षति अन्न परिणाम रस हेतुत्वेन अपेक्षति तस्माद ततो जात अन्ना जात स्वपि रसोपि धातुन अनुसरति बाद पितादीन धातुन अनुरुध्यते उसके अनुसार है बात पिता धातु के अनुसार रस होता है धातुन अनुसरति धातुन अनुसरति रस पदार्थ कर्तरी प्रयोग रुद्ध धातु रुद्धादित दिवादि में होगा तो और बनेगा दिवादि है क्या दिवादी है हाँ अनुपूर्वक तो थे लिखा है अनुपूर्वक अच्छा दिवादी में अच्छा अनुरुद्ध थे हाँ हाँ वो ठीक है तो इसे रुद्रादी स्नाम तो नदी हाँ रुद्र ठीक है नहीं तो कर्तव्य नहीं करेंगे तो अन्य नहीं हो पाएगा रसो पे दात पितादी धातुन अनुरुध्यते तस्मात् अन्न परिणाम रस हेतुत्व अपेक्षते तस्मात् ततो अन्न अन्न जात रसोपि धातुन अनुसरति तत्र हेतु धातुरूप धातुरूपानुरोधी सन् रसो रक्तादि मेत्यथ तं वर्णं देवता देहो यथोत्तम अनुरुध्यते रस धातु रूप अनुरोधी सन धातु रूप के अनुसार रस होते हुए रक्त आदि एति रक्त आदि को प्राप्त करता है तम वर्ण देवता देहो तम वर्णम यथोत्तम तम वर्णम अनुरुध्यते देवता लिंग देह उसको उसके अनुसार होता है वर्ण मनो वृद्धि थे उसके अनुसार लिंग हो जाता है नाड़िया में। हाँ अनरस रक्तादि रक्तादि में थी रक्तादि वर्ण वर्ण का नहीं तो इकतीस अन्नपाकज रस रक्तादि रूपम भजते तधातुअनुसारी धातु के अनुसार रस रक्तादिम एति रक्तादि वर्णम एति ठीक धातु का नहीं धातु के अनुसार रस के अनुसार धातु नहीं धातु के अनुसार रस रस रसोपि रस धातुन अनुसरति। हाँ भात पित्त कफ धातु है उसके अनुसार रस होता है यतो तो भात पिताधीन स्वरस धातुन अनुरुध्यते धातुम अनुसरति धातु के अनुसार रस होता है रस के अनुसार धातु नहीं करके धातु के अनुसार रस हाँ अनरस भिन्न भिन्न धातु के अनुसार रस अलग अलग रूप को धारण करता है नीलपितादि रूप को धारण करता है धातु के अनुसार रस रस भी अन्य रूप को प्राप्त करेगा रस के धातु से रस रस से हेतु अन्न रसानुसारणी तद विक्रिया हो गया न कह रहा था अन्न पाकज रस रक्तादि रूपम भजते तद धातु अनुसारी तधातु अनुसारी दीर्घ रखाए रूप तो नहीं होगा न अन्यथा तद रूपाप्ति था पाकज रस तधातु अनुसारी अन्न पाकज रस रक्तादि रूपम भजते तधातु अनुसारी धातु भात पिता धातु अनुसारी अनुसारी रस होगा धातु अनुसारी रस अन्न पाकज रस धातु अनुसारी रक्तादि रूपम भजते धातु अनुसारी रस के साथ धातु के अनुसार रस धातु के अनुसार रस होकर के रक्तादि रूपम भजते नहीं था तद्रूपाप्ति नहीं तो रस तो धातु के अनुसार ही रस धातु अनुसार ही रस हुआ श्लोक में धातु अनुरूप धातु रूप अनुरोधी रस सन रस हाँ ठीक है वाह रस धातु रूप अनुरोधी सन धातु के अनुसार ही रस होता है अनुरोधी अनु अनुकारी अनुसार धातु रस तद तद तद का तो समास करना पड़ेगा रसो तद धातु अनुसारी अन्न रस अन्न में जो धातु अन्न रस में तद अन्न में जो है तद धातु अनुसारी रस भात पितादि धातु है भात पितादि ते धातु वही थे तद धातु हो सकता है तधातु अनुसारी रस तधातु अनुसारी यो धातु बात पित्त कफादि धातु ये धातव तधातु अनुसारी रस धातु अनुरोधी रस है धातु अनुसार तैर हेतु धातुन धातु के अनुसार रस होता है अनुरोधति का अर्थ अनुसरण करता है, उनके पीछे होता हुए धातु के अनुसार स बनता है। धातुन अनुसरति, धातु के अनुगमन अनुसरण अनुगमन, धातु जैसे होगा रस भी से होगा, इसे धातु के अनुसार रस बनता है। धातु रूप अनुरोधी व्यागी का जो स्वर अनुरुद्धते था धातुन अनुरुद्धते रस, उसके धातु अनुरोधी रूपानुरोधी रस आगे श्लोक में धातु रूप के अनुरोधी रस हुआ। अब पहले श्लोक ही कहा धातुन अनुरुद्धते, तो धातुन अनुरुद्धते थे धातु अनुरोधी, धातु अनुरोधी हो गया कौन रस, वही यहाँ का धातु अनुरोधी रस। इसलिए यहाँ भी जो श्लोक में दिया धातु अनुसारी तो धातु अनुसारी रस, अन्न पाक जो रस रक्तादि रूप में भजते, जो रस है स धातु अनुसारी रूपम के साथ अनुसारी नहीं बनेगा। रस तद धातु अनुसारी तत् के साथ नहीं होगा, रस धातु अनुसारी रूप नहीं, रस धातु अनुसारी तधातु अनुसारी जो जो अनामी धातु है तत् तत् तधातु अनुसारी रस होगा, अन्यथा तद रूप भाती नहीं, तो धातु अनुसारी नहीं होगा तो रूप ऐसा नहीं होगा रस में। तो हेतुफल भाव अथ शब्दात रस और रूप में हेतुफल भाव, रस धातु अनुसारी होगा तो उसका रूप ऐसे होगा। रसस्थ रक्तादि रूपम अनुसरति लिंगम नाडीस्तया तेन तुल्याश्रित्वात्, रसस्थ रक्तादि रूपम रस में रक्तादि रूप हुआ, धातु के अनुसार रस हुआ रस में रक्तादि रूप हुआ, रक्तादि रूपम अनुसरति लिंगम जो देवता है उसमें लिंग है रूपा रसा रक्तादि रूपम अनुसरति, जैसे रक्त में रूप होगा ये लिंग तद्रूप हो जाएगा। नाड़ी स्थतया क्योंकि नाड़ी में स्थित है लिंग, तेना तुल्याश्रयत्वात रसन तुल्याश्रयत्वात, रस काश्रय और लिंग काश्रय दोनों हो गए नाड़ी, तो तुल्याश्रयण से रस में जो रूप है वो रूप नाड़ी होने से लिंग का रूप हुआ, लिंग तदरसम अनुसरती उसके अनुसार लिंग रूप हो जाता है। यथा तम तम इकतीस में तम का तम वर्णम देवता देह, देवता देह यथोतम अनुरुध्यते, तम वर्णम देवता देह अनुरुध्यते, देवता देह वो वर्ण के अनुसार हो जाता है। तम वर्ण जो नाड़ी के अंदर रूप हुआ रस से निष्पन्न हुआ, तम वर्णम देवता लिंगम अनुरुध्यते उसके अनुसार हो जाता है। अनुरुध्यते क्या था अनुसरण करने वाले, अनुरुद्ध धातु क्या अर्थ दिया था अनुप्रयोग, इच्छा थे अनुसरण गमन है तो अनुच्छा थे क्या है नेह अच्छा हाँ ठीक है हाँ हाँ ठीक है, वो इच्छा अर्थ हो क्या उसके अनुसार होता है उसकी इच्छा उसके अनुसरण करने वाले। तथापि किम प्रतीचो जातम तथा आत्मन आत्मनो विक्रिय लिंगे स्वाभास वर्तमना दर्शनं शुक्लपीतादेर जायते कर्मणो वशात्। अभिक्रियस्यैव आत्मनः स्वाभास वर्तमना शुक्लपीतादेर दर्शनम जाए लिंगे जायते कर्मण वसात, कर्म के अधीन प्रारब्ध कर्म के अधीन ही अभिक्रिया से आत्मन लिंगे शुक्ल पिता देर दर्शनम जायते। अभिक्रिया आत्मा में उसके आभास वर्तमान लिंगे शुक्ल पिता देर दर्शनम जायते। शुक्ल पिता देर दर्शनम लिंग में दिखता है, लिंग सर्व देवता में कर्मण वसात वस्तु तो अक्रिय सेवा आत्मन स्वापादु सूक्ष्म देह अक्रिय है स्वापादि सूक्ष्म शरीर में स्वाभास द्वारा चिदावास्तव द्वारा पितादि देरी पितादि दे अदृष्ट वसा जायते। शुक्ल पिता देर दर्शनम ज्ञान दी ततो भोग भोग होते। कर्मणा दृष्टिश्चेद दृश्य से वस्तुत्व चाद दृष्टि है कर्म से दृश्य वास्तव इति आत्मनि आत्मनेशयतः सर्वस् तद विद्येक हेतु कह अध्यात्मादि प्रपंचो ही शुक्ति कारजतादिवत यतः एष सर्व आत्मनेव तद अविद्या हेतु कह मिथ्या है यस्मात् श्रुति का रजतादिवत अध्यात्म अध्यात्मादि प्रपंच सर्व श्रुति का यस यतः एष सर्व अध्यात्मादि प्रपंच तद अविद्या के हेतु का आत्मनिव श्रुति का रजतादिवत मिथ्या कल्पित है आत्मा में सारे कुछ अध्यात्मादि प्रपंच सब तद अविद्या के हेतु आत्मा विद्या हेतु का अत स मिथ्या अविद्या हेतु से मिथ्या अध्यात्मादि प्रपंच प्रसिद्धम च तन मिथ्यात्व श्रुत्यादि ही शब्द अविद्या अध्यात्मादि प्रपंचो ही सर्व तद अविद्या हेतु का ही प्रसिद्ध है मिथ्यात्व। सर्वस्य मिथ्यात्वे घटादि सत्यम श्रुक्तिरूप्यादि असत्यम इति विभाग युगम आशंक्य सत्य सत्यानृत विभागो यम तथाप्यनृत वस्तुनि जागृत भूमो प्रसिद्धोस्य लोके स्वप्ने यथा तथा यथा स्वप्ने तथा लोके अयम सत्यानृत विभाग जागृत हो प्रसिद्ध अनृत वस्तुनि अपि तथा दो बार तथा क्या तथापि तथापि तथापि यथा स्वप्ने तथा अयम अनृत वस्तुनि तथापि जागृत मो अनृत वस्तुनि अयम सत्यानृत विभाग यथा सपने लोक में भी सत्यानृत विभाग है जैसे स्वप्न में सपने सब मिथ्या होने पर भी सत्यानृत विभाग है। जागृत मऊ अनृत वस्तुनि व सत्यानृत विभाग अयम चौतीस नहीं अनृत वस्तु नहीं क्या था प्रातिभाषण है मिथ्या अनृत वस्तु ने मिथ्या वस्तु में सत्य अनृत विभाग है। मिथ्या होने पर भी कुछ सत्य कुछ अनित्य मिथ्या है मिथ्या होने पर भी घटादि सत्य सर्पादि मिथ्या ऐसा विभाग है जागृत में जैसे स्वप्न भी सब मिथ्या होने पर भी वहाँ भी कुछ सत्य कुछ मिथ्या ऐसे विभाग होता है। सर्वस्य अनृतत्व भी सपने सत्यानृत विभाग के कारण समान जागृत भी मिथ्या वस्तु नहीं अयम विभाग अतो लोक प्रसिद्ध है सब विभागो न विरुद्धते जगत मिथ्यात्व भी तदात्मनो भिन्नम अभिनवा जगत मिथ्यात्व है आत्मनो भिन्नम अभिनवा तद जगत आत्मा ने भिन्न भिन्न बा नाद्य भिन्न होगा तो अद्वैत विरुद्धात् भिन्न होगा तो अद्वैत विरुद्धात् नेतर अभिन्न होगा तो तस्यापि मिश्रात् प्रसंगात् आत्मन अभिन्न जगत होगा तो जगत अभिन्न होगा तो आत्मा भी मिथ्या इति आशंक्य अद्वैत विरुद्ध प्रत्याह जगत मिथ्या हो अद्वैत विरुद्ध नहीं होगा चित्त स्वभाव चित्त स्वभावातिरेकेण नाविद्यादे प्रसिद्ध्यति सत्यत्वमेव मानेन मिथ्यात्वमपि वस्तुनः चित्त स्वभाव अतिरेकेण अविद्यादेः सत्यत्वं मानेन न प्रसिद्धि सत्यत्वमिव मिथ्यात्वमपि वस्तुनः सत्यत्वमिव मिथ्यात्वमपि वस्तुनः मानेन न प्रसिद्धति चित्त स्वभाव अतिरेकेण अविद्यादेः सत्यत्वं न प्रसिद्धति मानेन मिथ्यात्वं सत्यत्वमेव अविद्या सत्यत्वं वस्तुनः अच्छा दोनों का निषेध हो गया अद्वैत विरुद्धात् मिश्रात् प्रसाद अद्वैत विरुद्ध आत्मन भिन्न मानेंगे तो देता हम वस्तुता आत्मवस्तु मिथ्यात्म सत्यत्म मिथ्यात्म भी न प्रसिद्ध थी अविद्यादेह वस्तु न ऐसे करेंगे शिष्य भाव अतिरिक्त है ना अविद्यादि वस्तु न माने न सत्यत्वमिव मिथ्यात्वमपि न प्रसिद्ध्यति हाँ ठीक है ये अविद्यादेह वस्तुनः चित्त स्वभाव अतिरेकेण सत्यत्वमेव मिथ्यात्वमपि मानेन न प्रसिद्ध्यति अविद्यादेह चित्त स्वभाव अतिरेकेण अविद्यादेह वस्तुनः चित्त स्वभाव अतिरेकेण मानेन सत्यत्वमेव मिथ्यात्वमपि न प्रसिद्ध्यति अविद्यादेह अब वस्तु न पंचमी करने से हो जाएगा वस्तु न चित्त स्वभाव अतिरिक्त वस्तु न नहीं वस्तु के अतिरिक्त चित्त स्वभाव अतिरिक्त नहीं वस्तु न तो अविद्यादि वस्तु न अविद्यादि वस्तु न पदार्थ मात्र से चित्त स्वभाव अतिरिक्त सत्यत्वमेव मिथ्यात्व भी न प्रसिद्धति तो जगत जितने सब पदार्थ है जगत सब अभी चित्त स्वभाव अतिरिक्त सत्यत्व और मिथ्यात्व दोनों प्रमाण से प्रसिद्ध नहीं जिससे भाषा तृतीय जगत सत्य नहीं मिथ्या भी नहीं न प्रसिद्ध थे ठीक है हमें आत्मन मिश्रात्व प्रसंग प्रत्याह द्वितीय दो विकल्प क्या था यदि अभिन्न मानेंगे तो आत्मा भी मिथ्या हो जाए चिन्ह मात्र चिन्ह मात्र तैवते नाश्य कार्य कारण वस्तु न सत्योच्च प्रत्यपादि तत्तमस्यादिरूपया तेन अस्य कार्यकारणवस्तुनः चिन्मात्रता एव यः तत्त्वमस्यादिरूपया श्रुत्या प्रत्यपादि कार्यकारणवस्तुनः अस्य कार्यकारणवस्तुनः चिन्मात्रता एव तत्व शादी रूपया श्रुत्याय उच्च ही प्रतिपादी सब कुछ चिन्ह मात्र ही है क्या रेखा सब कुछ उसे अलग कुछ ही नहीं। अविद्यादि वस्तुन हाँ अविद्यादि वस्तुन चित्तो अतिरेकण सत्यत असत्यत्वर मान तो असिधत्व नहीं तेन का अर्थ कर दिया तेन परामर्श्यते तेन परामर्श्यते तेन तेना तेन यह मुख्य शास्त्रोक्ति यह प्रत्यय यह प्रत्यवादी नहीं है तेन अभेदे चिन्मात्र अविशेषण अभेद होगा चिन्मात्र हुआ तन मिथ्यात्व प्रसिद्धि अभेद होगा तो जगत मिथ्या होने के कारण चिन्मात्र मिथ्या हो जाए हैं। पहले क्या कहा शंका हुई थी जगत मिथ्या है तो उससे अभिन्न आत्मिथ्या हुआ किंतु जो आत्मा सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे हुआ। अभेदे चिन्मात्र अविशेषण चिन्मात्र जगत चिन्मात्र रूप हो गया तन मिथ्यात्व से अप्रसति जगत मिथ्यात्व की प्राप्ति ही नहीं चिन्मात्र से अविशेष जगत मिथ्यात्व प्राप्ति नहीं जगत मिथ्यात्व लेकर के चिन्मात्र के मिथ्यात्व अप्रसन्न है। ये अभेद होगा तो चिन्मात्र ही हुआ जगत कुल ही नहीं आत्मा से भिन्न मिथ्या किसी को कहें चिन्मात्र अविशेषण तन मिथ्यात्व की प्रसिद्धि नहीं। जागृत मिथ्यात्व इत्थम उक्त्वा क्या कहा हाँ जगत अभेद हो गया तो चिन्मात्र के साथ जगत अभेद हो गया तो चिन्मात्र अविशेष बराबर हो गया। अच्छा अवशेष है ना अभेद अभेद ठीक है अवशेष है मतलब मूल में ऊपर अच्छा हाँ अभेद हो गया तो चिन्मात्र ही हो गया चिन्मात्र अवशेष हुआ अविशेषण हाँ अवशेषण ठीक होता है अविशेष कहेंगे तो बराबर हुआ बराबर की अपेक्षा चिन्मात्र ही रहा एक ही अवशेषण ठीक है अभेद चिन्मात्र अवशेषण चिन्मात्र ही रहा तन मिथ्यात्व पर जगत को ही अलग नहीं मिथ्यात्व की प्रसिद्धि जागृत मिथ्यात्व मिथ्यात्व अथ यत्र एनम घ्रांति व इत्यादि श्रुति अवस्था में न स्वप्न से आप तत्प्रति जानते मिथ्यात्व मिथ्य मिथ्याभावन मात्रा देर निरस्त विकृतेरिह प्रतीचो दर्शन स्वप्ने श्रुत्या मिथ्येति वर्ण्यते कैसे पाठ है मिथ्या भावन मात्रादेर भावन भावन भावे नहीं हाँ मिथ्या भावन मात्रादेर ध नहीं दे मातृ आदि हैं हाँ ध नहीं चतुर्थ नहीं द इसमें तो ध है तृतीय त थ ध तथ द ध चतुर्थ है अच्छा पाठ भेद टिप्पणी है क्या हाँ हाँ वह पाठ भेद लिखा है मात्रादेर मिथ्या भावन मात्रादेर कि मातृ आदि परमाता प्रमाता प्रमाते मिथ्या भावन मात्रादेर निरस्त विकृतिरिय प्रतीच निरस्त विकृति विकार निरस्त क्या है मिथ्या भावन मात्रादि मात्रा आदि गए मात्रादिकांश मातृ आदि प्रमाण प्रमेय आदि सब मिथ्या भावन मात्रादि यह प्रतीच निरस्त विकृति स्वप्ने दर्शनम मिथ्या इति श्रुत्या वर्ण्यते स्वप्ने दर्शन मिथ्या अनुभवानुसारी सपने सिद्ध मिथ्याते न वृत्तिपत्ति इतना सिद्ध दिया मिथ्या भावन मात्रा दे भावे न ऐसा पाठ है नहीं भाव न भावना नहीं करेगा भावना यूज न्यास संत जी भावना बनिया नहीं तो भावना भावना को भी भावना कहेंगे यदा मिथ्या भावे न था किंतु मिथ्या भावना मात्रा आदि भावना के लिए भावना शब्द होगा भावना मिथ्या भाव न पंचमे मिथ्या भावे न होगा तो मात्राधेर वो नहीं मात्राधेर निरस्त विकृत यह निरस्त विकृत है प्रत्येदश जागृत मिथ्यात्व इतम सत्यवश स्वप्न से तथा मिथ्या भावना मिथ्या भावन मात्र आदर जैसे निजंत करेंगे तो भावना निच नहीं करें तो भाव भवन बनेगा भू से भावना कैसे होगा भावना भावना शब्द मिलेगा क्या भावना हाँ तो भावना बनेगा हाँ नीच गण से तो न्यास ताप भावना बनी भावना निजंत करने के बाद यूज होते तो भावना हो जाएगी और निजंत के बाद फिर ल्यूट और तो वो युट तो ल्यूट का ही अपवाद हो जाएगा न्यास संत यूज अच्छा न्यांत संत हाँ वो नहीं होता है जैसे कारणम कारणा नियजंत से कारण कारणा बनती है और कारण भी रहता है हाँ तो ठीक है ल्यूटिव हो जाएगा अपवाद नहीं न्यांत से उसे हाँ इसलिए वो कारणा कारणा भावना भावना हो जाए तो भावना ही है मिथ्या भावना मात्रादि मिथ्या भावना मात्रादि मात्रमानादि निरस्कृत विकृत है प्रति प्रतिजी में कोई विकार ही नहीं तो मिथ्या भावना मात्रा दे दर्शन निरस्त विकृत यह निरस्त विकृत प्रतिच मिथ्या भावना मात्रा दे दर्शन दर्शनम श्रुत्या मिथ्य बन्यते भावना भावना मात्रा दि के जो दिखता है सब कुछ वो मिथ्या बन्यते स्वप्न में ग्रांति वही कह करके प्रतिच सत्यंत प्रतिच का विशेषण ये सत्यंत है दर्शन मिथ्या भावना मात्रा दे दर्शन निरस्त विकृत है प्रतिच प्रतीक जो मिथ्या भाव आदि दर्शन होता है सपने मिथ्या इति बन्यते सत्य अनुभवानुसार हो गया तावास्य इत्यादि तात्पर्यार्थ विवृत तावास्य नाड्य संप्रति शुक्ल से इत्यादि तात्पर्य धातुरूप अनुरोधी इत्यत्र संगृहित धातुरूप अनुरोधी शुक्ल रसादि प्रपंच इति शुक्लमिति शुक्लं स्यात् कफ भूयस्त्वे वात पित्त समागमात् नीलं कृष्णं च वातस्य परिणामं प्रजक्षते कफभूयस्त्वे शुक्लं स्यात् वात पित्त समागमात् नीलं नीलम कृष्णम च वातस्य कृष्णस्य वातस्य परिणामं प्रचक्षते तो शुक्लम सात कफभूयस्ते वात पित्त समागमात् नीलम वातस्य परिणामं कृष्णम श्लेष्म बाहुल्य वात पित्तयोर श्लेष्म बाहुल्य वात पित्तयोर गुणत्वेन हाँ शेष अधिगत बाधपित कम हुआ, संसार का भुक्तम नाड़ीस्तम श्वेत हो जाएगा। बात हुए तो सती इत दोनों गुणों से उत्तान परिणाम नाड़ीस्तम नीलम होती, नीलम बात पिता समागमात तद व्याख्या कृष्णमिति। नील की व्याख्या कृष्ण तो वात से परिणाम आ गया या पित्त बाहुल्या पिंगलम वात से परिणाम प्रचक्षते बात पित्त समागम आता श्लेष्म बाहुल्य बात पितर गुणत्व संसर्गात भूतवर्ण नारीतम चेत बात भूयत्व। अच्छा कप बाहुल्य बात पित्त समन्वयात शुक्ल में ये पूर्वार्ध एक हो गया। कप भूयस्व बात पित्त समागमात शुक्ल चात श्लेष्म बाहुल्य हुआ कप भूयस्व और बात पितर समागम हो गया गुणत्व संसर्ग समागम संबंध व्यात पित्त दोनों गुण गौण से संबंध हुआ और कफ बहुत हो गया तो शुक्लम पूर्वाध हुआ और नीलम बात से परिणाम नील का व्याख्यान कृष्ण है। श्लेष्मा बहुत वात पितर गुणत्व संसर्ग उत्तान नालितम श्वेतम च्याद ये पूर्वाध हुआ और बात भूयत्व बात से परिणाम तो भात व्यवस्थे कृष्णम भात व्यवस्थे इतर गुणत्वाद भूतान परिणाम नाड़ीतम नीलम वदंती और नील का अर्थ ही कृष्ण है तद व्याख्या कृष्णम थी नीलम कृष्णम तो दो हुआ एक शुक्लम और एक नील कृष्ण एक पित्त बाहुल्याद इतर उपसर्जन ते जगधान परिणाम नाड़ीतम पिंगलम आहु पित्ताधिक्याद पिंगलम पिंगलम पित्त बाहुल्याद धरितो मंदपित्तकः इति वैषम्यतो वर्णो धातु सम्येति लोहितः अतो साम्ये पित्त बाहुल्यात् पिंगलम् मंदपित्तकः हरितः इति वर्ण धातु साम्य अतिलोहित धातु साम्य रहित रक्त हो जाए इति वर्ण वैषम्य इति वैषम्य तो वर्ण बात श्लेष्माधिक्य मंदपित कृत बात श्लेष्माधिक्य मंदपित कृत नाडीस्थान से हरितो भाति हरितो मंदपित्तक मंदपित्तवन से क्या हुआ बात स्वस्थ अधिक हुआ पित्त मंद हो तो बात हरि स्वस्थ अधिक मंद पित्त कृत नाड़ी स्थान से हरित होती धातूना गुण प्रधानत्व वैषम्य प्रयुक्त तयोर अन्न रस वर्ण उपसंहति इति वैषम्यत इति वैषम्यत वर्ण है तया का वैषम्य प्रवृत्ततया वैषम्य प्रवृत्ततया उत्तम अन्नर्षवर्णम उपसंहृति तेषां समप्राधान्ये अतिलोहित अन्नरस नाडीस्थ अत्यंत लोहित जायते इति धातु साम्य अतिलोहित तत्र वैद्यशास्त्रं प्रमाणयति। ओम।